إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معشر الحاضرون، فإننا في يوم عظيم وفي شهر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، والحديث أخرجه أصحاب السنن، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نقصانك إسلام ليو نسيك تقوف من قول ما سيك والذي الله سبحانه وتعالى قد حديث تويتان قولي زمتم صلى الله عليه وآله وسلم ونسيما حقيقة سيك يعرف نسيك يكتشينج يعني ليو kadhalika siku tatu zinazofuatia baada ya leo. Siku hizi ni siku tukufu sisi Waislamu. Na katika riwaya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akazitaja siku hizi kuwa ni ayamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi azza wa jalla. Katika masiku haya matatu matukufu ni masiku ya kula na kunywa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hiyo, ndugu zangu, naihusia pamoja na kuihusia nafsi yangu na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kuizingatia siku ya leo na kuipa haki zake, ikiwemo kufanya yale ambayo Allah ametuamrisha kuyatekeleza. Na baada ya salatu al-Eid ambayo tumeimaliza sasa, kunafuatia ibada kubwa ambayo ni ibada ya dhabhu lillahi azza wa jalla, kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wachinje vichinjwa vyenye sifa alizozifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hizi hudurusiwa mara nyingi katika masiku kumi, kadhalika nyakati nyinginezo. Watu wachague vichinjwa vyenye sifa na wajiepushe na vichinjwa ambavyo havina sifa, takaruban ila Allahi azza wa jal. Kadhalika katika nyama ambayo watu watakuwa wameipata baada ya vichinjwa, waitumie kama alivyoelekeza Allah subhanahu wa ta'ala. Wale katika hiyo kadhalika wawalishe wale ambao ni ndugu jamaa, kadhalika maskini, kwa maana watoe sadaka, na vile vile wawalishe wale ambao ni maskini katika Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili ni jambo la msingi, na baada ya hapo kunafuatia masuala ya ibada maalum ya watu kuzidi na kuzidisha takbir na tahlil na tahmid tangu ilivyoanza siku ya Arafa, kwa maana jana, siku ambayo kunafanyika ibada maalum na takbira maalum kwa wingi, kwa kiasi kikubwa. Kila Muislamu ajitahidi kudhibiti jambo hili. kadhalika kusherehekea masiku haya kwa mujibu wa taratibu na sheria bila kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anayataja masiku haya tukufu kadhalika kwa ni ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi azza wa jalla, kwa maana kumdhukuru Allah na kumtaja Allah kwa wingi. Kinyume chake, watu maasi Allah ndani ya masiku haya, basi watu wajitahidi watunge mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Islam, kadhalika baada ya tambihi fupi kuhusiana na siku ya leo, vile vile tunakumbushana baadhi ya masaili ambayo ni muhimu. Wa hadhihi hiya al-usul wa kadhalika min al-umuri allati law tamassaku biha al-muslimun au law tamassaku biha al-muslimun lan tasaru min a'daihim. Ndugu zangu Islam, fabihadhihi yantasiru al-muslimun, kwa mambo haya wakiyazingatia Waislamu watapata nusra na watasalimika, na wao Allah subhanahu wa ta'ala atawapa izza na atawapa nguvu. Jambo la kwanza ninalowatangulia mambo haya ni tauhidullahi azza wa jal, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya zinazohusiana na ibada ya kuchinja katika siku ya leo, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, hakufiki kwa Allah nyama za wanyama hao wala damu za wanyama hao isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwake kunafika taqwa minkum al-ikhlas. Kwa nyama tunazozi au wanyama tunaowachinja, damu inayomwagika siku ya leo, hatukusudii kwamba damu ndio inafika kwa Allah, wala hatukusudii kwamba nyama ndio inafika kwa Allah. Tunachokusudia ni kujikurubisha kwa Allah kwa at-taqwa ambayo inakuwa ndani ya nyoyo za waumini. Wa hadha huwa at-tauhid wa huwa al-ikhlas. Na hii ndio tauhid na ndio ikhlas. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, salini kwa ajili ya Mola wako, au sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Kwa hiyo kadhalika aya hii inaonyesha tauhid katika ibada hii ambayo ni tukufu, ibada ya siku ya leo. Kwa ujumla, tunahusia Waislamu kulazimiana na tauhid na kuisoma tauhid na kuijua tauhid, na Waislamu wafahamu kwamba tauhid ndo aslu saadatil almuslimin, ndo msingi wa kufaulu kwa Waislamu. Yakulu rabbuna jalla wa ala wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin, na imekuwa ni haki juu yetu kuwa nusuru waumini, kwa maana wale wenye imani ya sawasawa watu wa tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala atawanusuru. Kadhalika jambo lingine ambalo kwa jambo hilo bihadhihi yantasiru almuslimun ni almutabaa au tajridu almutabaa, kujitahidi kulazimiana na mutabaa, mutabaatu rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika ibada ya leo tunaoifanya, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwahi kumrudisha mtu mmoja, na hadithi ni ya Barra ibn Azib bin radiyallahu ta'ala anhu, anasema alikuwa ni khalilun lahu, alichinja kabla ya Eid. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, shatuka shatu lahmin, ama kichinja chako ni kichinjwa cha nyama tu, mbuzi wako ni mbuzi wa nyama, haujapata ibada ya udhuhia inayokusudiwa katika siku ya leo, ila umepata kichinjwa kwa maana nyama ni kitoweo. Ndugu zangu Islam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipomwambia huyu sahaba kwamba kichinjwa chake ni kichinjwa kwa ajili ya nyama na si kichinjwa kwa ajili ya udhuhia, ni kwa sababu tu amekosea kwa kuchinja kabla ya swala, lakini alikuwa na ikhlas. Naye ni sahaba katika masahaba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hana unafiki ndani ya moyo wake, wala hana bid'a wala hana shirk, lakini hakupatia kwa sababu amekosea mutabaa, kufuata tu kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ikiwa sahaba amefanya ibada lakini haikusihi kwa sababu ya mutaba. Vipi mimi na wewe tukijifanyia mambo kwa mujarradi tu wa kusema nia zetu ni nzuri, na kudai kuwa tunakusudia radhi za Allah, na kudai kwa kuwa madam sote tunaelekea kwa Allah basi tutafika. Vipi sisi na yule sahaba ambaye ibada yake haikukubalika kwa sababu ya kuacha mutaba? Ndugu zangu Waislamu, ni juu yetu tuutafute mutaba na tumfuate Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na katika ibada inayofanyika katika siku hizi ya Hajj, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwaambia masahaba, khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu mimi ibada zenu za hija. Sio kwa kuwa mna ikhlasi tu mkaamua mfanye mnavyotaka, la, bali nifuateni mimi. Kwa maneno haya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunaona aje kulazimiana na mwenendo wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kwa kufanya hivyo Waislamu watanusurika na watapata izza na nguvu. Yakulu nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tazalu taifatun min ummati ala alhaq zahirin, kadhalika katika riwaya mansurin, hawatoacha kundi katika umma wangu kuwa juu ya haki ni wenye kunusuriwa. Kwa nini? Kwa sababu ya mutaba na kulazimiana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, hayo ni mambo ambayo ni muhimu kwa Waislamu kulazimiana nayo na kushikamana nayo. Kadhalika jambo lingine ni an-nasiha. Yakulu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama fi sahihi Muslim min hadithi Tamim bin Aws al-Jari radiyallahu ta'ala anhu, ad-dinu an-nasiha. قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ديني يتني نصاحة كما أن لازم وإسلام وبيان نصاحة وإسلام ووسياني نوانبيان أقي نبيل أقوانبيان أقي يتكون غش كتكدين يا الله سبحانه وتعالى ولو أنه ينمزي أقي. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه, الساكتون عن الحق آثمون وهم عصاة وهم مندرجون تحت قوله عز وجل. ولا أنباو ونيمزي حقي وكاوها وإلزان ولا أنبياني وكولي وتهاوى نبت مذابنا ونفاني معصية ونينجي تيني آية الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لبسيما كسيانا نواتوا أنباو أنبزاني كولينا وأنبزاني حقي, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. ولكوا وكتزاني فمنكر ونفانيا هو نوبايا ولكوا نوفانيا كواللانيوا نوكاينجيا كتما ذنبي كسباب ولكوا وانبزاني كوالي ولا وامرشاني ميما ولا وكتزاني موفو. كونيونغوني مامامبو يمسينجيني الدين النصيحة لله, دين النصيحة سجل الله سبحانه وتعالى توحيده وإفراده لسوصاف ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا, كذلك ولكتابه وكذلك وتوبين نصاف كتابك الله كرجيكتك كتابك الله نكشك من ناسه, كذلك كمتم صلى الله عليه وآله وسلم تجريد المتابعة تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجره وطاعته فيما أمره صلى الله عليه وآله وسلم. إذا زوتني حق زمتم صلى الله عليه وآله وسلم كم فاتحي بكي ناكم تيكت كيالا ليامريشا ناكو جيبوشا نيالا ليوكتازا ناكو فانيا إبادة فزيلة لفندسة يهي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك نعطى نجينا متوم صلى الله عليه وآله وسلم كسيم ولي أئمة المسلمين نزيونغوزي وإسلام بيا نصاها قادية زيونغوزي قادية وإسلام جمهيل وإسلام وسلسهاو كما زيونغوزي نوو نيتجي نصاها وتوالى نوو يتجي نصاها نا الأمراء بل أئمة المسلمين أهل العلم ونوغاوة سنبيلي. Sehemu ya kwanza ni al-umara na sehemu ya pili ni al-ulama. Wanaingia kadhalika watawala na wanaingia wanazuoni. Kwa watawala wanahitaji nasaha. Watawala wanahitaji nasaha. Viongozi wa nchi wanahitaji nasaha. nasaha hizo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametufundisha namna ya kuomba nasaha wa tawala. Yakulu nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man arada an yansaha li sultanin fala yubdihi alaniya walakin ya'khudhu bi yadihi fayakhlu bih fa in sami'a minhu fadak wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Atakayetaka kumnasihi mtawala, basi na asidhihirishe kwenye mimbar kama hivi, katika viwanja vya Idi kama hivi, wala misikitini kwenye mimbar na majukwaa na mfano wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam jambo hili amelikataa. Fala yubdihi alaniya, atidhihirishe waziwazi, walaki yakhudhu biyadi, lakini amshike mkono wake mtawala, akae naye faragha, amweleze mtawala kuna kadha wa kadha, akikusikiliza sawa. Haja kusikiliza si juu yako, ushatekeleza wajibu wako. Kwa ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo Waislamu wanasahau ni nasaha kwa watawala, na wengine wakawa wanatoa nasaha lakini si kwa utaratibu aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na katika jambo hili tumetanguliwa na wengi waliopita katika wema waliotangulia wakitoa nasaha kwa watawala, na amewakuta mengi katika madhalili na mengi katika udhalili, kadhalika katika mitihani, lakini wakalazimiana na hadithi hizi, akiwemo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ni Sheikh wa Uislam na Waislam, wanamtaja Ahlus Sunna na Ahlul Bid'ah, wanamtaja watu wote Waislam ambao wanataka kuelekea kibla, wengi humtaja Mtume sallallahu alayhi wa sallam, humtaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, isipokuwa baadhi tu ya makundi ambayo ni ghulat katika wale waliopinda. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala alifungwa, bali akafa jela. Pamoja na hayo hakumtukana mtawala, bali wanafunzi wake na Imam Ibn al-Qayyim hawakumtukana mtawala, wala hawakuandamana, wala hawakufanya fujo, bali walilazimiana na njia ya sawa mpaka na kufa jela shekhe wao Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wa hadha Imam Ahli Sunnati Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi, aliteswa, akapigwa, akaburuzwa barabarani, akapigwa mijalladi ambayo Ali Ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala anasema lau angepigwa bakora zile ngamia angekufa. Alipigwa al-Imam Ahmad, akateswa kwa sababu ya aqida ya Uislamu, aqida ya Uislamu. Nayo ni kusema al-Qur'an kalamu Allah ghairu makhluq. Wakamfanyia dhulma watu wa bid'a kwa watawala, mpaka akateswa kukatishana aina mbalimbali za utawala, akiteswa Imam Ahmad. Pamoja na hayo wakimwambia tunataka tufanye khuruji, tujitoe, tuandamane, tutoke kwa utawala huu na watesa Waislamu, anasema ad-dima, ad-dima la ara dhalik, tahadharini msimwage damu, sioni hilo. Kwa hao ndo maimamu ahli sunnati wal jamaa walikataa vitendo hivyo. Ila man tantasibuna ayyuhal muslimun, ni kwa nani mnajinasibisha ninyi Waislamu siofuata maimamu hawa mkaingia katika vitendo hivyo na mambo kama hayo? Kwa miongoni mwa nasaha za msingi ni kulazimiana watani kuwa nasi watawala, na kuombea dua, na kuapa maneno ya sawa, na si kufanya fujo kama wanavyofanya baadhi ya watu. Ndugu zangu Waislamu, kwa maneno haya si katika nasaha watu kutoka kwa midhaharati na maandamano, watu kufanya migomo mbalimbali, watu kuwatukana watawala kwa kisa ati wamenyanyaswa jambo fulani. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimwambia Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, akamwambia wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk fasma' wa ati', hata kama mali yako itachukuliwa kadhalika ukapigwa mgongo wako, uwe msikivu na mtiifu. Anamwambia Hudhaifa ibn al-Yaman, ni sahabi radiyallahu ta'ala anhu. Kwa ndugu zangu Waislamu, watawala wanazo haki zao na nafasi zao, miongoni mwazo ni kunasihiwa, lakini kwa utaratibu na nidhamu ya kisheria iliyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala na akaifundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, kwa namna hiyo si sawa sawa kwa yale yanayofanyika yakawa yanaegemezwa katika Uislamu. Lakini kadhalika sehemu ya pili, nasiha kwa a'immatul muslimin ambao ni ahlul ilmi, wanazuoni unasihiwa, kadhalika mashaikhi unasihiwa, na hii ni dalili kwamba wao sio usot, hii ni kwa sababu wao sio masumini, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العصمة للأنبياء، أما الصالحون والشهداء والصديقون فلا بد أن يخطئوا وليكين وقوها وقسين من نبي أما أنا وزواني أما وتويمة أما الشهداء أما أنا وقالي هاو هكونا بودي لازيمة ونقسيا وكذلك أنا ونتكيو بينا ساها نفوت رسيم ونقبليك كالكسرية ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه هاوزك جوا فضيلة فوات وفضيلة اسفقوا وين فضيلة هيزو kwa utaratibu wa kuwakosoa maulama na utaratibu wa kuwakosoa mashaikh, utaratibu wa kuwakosoa duat wanaujua tulabul ilmi ambao wanalazimiana na elimu ya kisheria. Laisa li ahadin yatadakhala fi hadhihi almas'ala, si kila mmoja aingie katika masala haya. Fa inna almas'ala laysat mas'alatu hawa, masala si masala matamanio, si masala sawa. Mtu akajiona akasemea lakini hivi si sawa, lakini kusema kadha si sawa, na wewe huna manzila yoyote katika ilmu, wazi ukajua jambo hili. Fatul qausa bariha, ebu wapeni upinde wala ambao ni wataalamu wa kurusha mishale. Kwa jambo hili aliegemezi kwa kila aliyetaka na kila aliyeamua, bali utaratibu na nidhamu zinafuatwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Kwa kadhalika wanawazuoni ushauriwa na hunasihiwa, kadhalika mashekhe hunasihiwa, kadhalika duati hunasihiwa, na nafasi hizi na utaratibu wanaujua wale ambao wako katika manzila hizi na wale ambao wanafuatilia elimu za kisheria. Ndugu zangu Waislamu, kadhalika jambo lingine ambalo tupenda nasaha ni kusimama sawasawa kunasihiana pia ala wa ammatihim. Mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema dinu nasiha, dini ni nasaha kwa ina nani, akamalizia wa ammatihim, na watu wote. Watu wote wanatakiwa wapewe nasaha katika hukuki zilizo baina yao na hukuki zilizo baina yao na Mola wao, wapewe nasaha watu wote kiujumla. Yakul Imamu Izz ibn Abd Salam alayhi rahmatullahi ta'ala alayhi, inna Allah kad awjaba ala al-ulama'i اعزاز الدين واذلال المبتدعين. انا سمع الامام عز بن عبد السلام رحمة الله تعالى عليه حقيقة الله ما واجبش وانا وزواني كويتي انقوف دينه نقوى ذلليش اهل البدع والاهواء كشك سمع. فسلاح العالم علمه كما ان سلاح الملك سلطان سيفه وسنانه, silaha ya mtu mwenye elimu ni elimu yake, na kama ambavyo silaha ya mtawala ni upanga, ni mtutu. Mtawala anafanya anavyotaka, lakini wana wazuoni aduat almashaikh silaha zao katika jambo la kutengeneza ni alilmu. Fasilahu alalimi ilmuhu kama anna silaha almaliki saifuhu wa sinanuhu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, watu kupewa nasaha na watu wanaozua wakawa wameharibu dini Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima wapewa nasaha, ni lazima warudishwe katika njia ya sawa, na ni lazima waambiwe haki, na wala wasifiche watu haki kama ilivyokuwa katika mazingira watu waliokuwa wengi. Na jambo hili linarejeshwa kwa wale wenye ilmu, kadhalika kwa watu wote. Sheikh al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema wakati anasherehesha as-safariniya, akasema imamu rahimahu Allah ta'ala, fa'ala au fayajibu ala al-ulama an yatrudu min sufufihim ahal al-bid'i wal-hawa, ni wajibu juu ahal al-ilmi wawatowe katika safu zao wazushi na watu wa matamanio nafsi zao, wawatowe katika safu zao. Fa inna wujuda ahal al-bid'i fi sufufi ahal al-sunnati sharrun, kwani kuwepo wazushi katika safu za watu wa sunna jambo hili ni baya, ni shari. Kisha akasema li anna albid'ata kasartan, kwa sababu bid'a ni kama vile ugonjwa wa sartan, ugonjwa wa kansa. La yurja baruhu illa yasha Allah, hakutarajiwi kupona kwake mpaka atake Allah. Kama ambavyo ugonjwa wa kansa ukishika kidole pengine utamaliza mwili mzima, kadhalika akiwemo mtu wa bid'a katika safu ya ahli sunna aondoshwe, vinginevyo atavuruga, atachafua na ataharibu hali ya kuwa watu wananyamaza na watu wanaona. Kwa hiyo ni manhaji ahli sunna, na haya ni maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, na hao ndio walioisimama sawa, wanaiona dini na wameifundisha dini, wanafahamu namna mambo yanavyoharibika kwa sababu ya hali kama hizi. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili ni jambo la msingi ambalo watu wanatakiwa litazame. Kadhalika watu baina yao kwa wao peana nasaha. Yakulu Allahu azza wa jal, walmuminuna walmuminatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-aya. Waumini wanaume na waumini wanawake, baadhi yao kwa wao ni vipenzi, wanaamrishana mema na wanakatazana maovu. Kutoamrishana mema kuondosha mapenzi, na kutokatazana maovu kunaondosha mapenzi baina ya safu za Waislamu. Kwa sababu Ibn Uthaymeen akasema, Allah alipotaja jambo la wanafiki, alipotema walmunafiquna walmunafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, hawana walaya, hawana mapenzi baina yao. Wanafiki waumini na wanafiki wanaume na wanafiki wanawake, baadhi yao kwa baadhi huamrishana maovu wakakatazana mema, wao hawapati mapenzi ya kweli kwa sababu hiyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo la msingi ni watu kusimama sawa sawa, na kila mmoja akatazama nafasi yake, na si maneno ya kwamba alituambia sisi Sheikh Abdul Abbas rahimahullah ta'ala, wakati anatufundisha aqida tusalaf ashab alhadith, akamehitaja hadithi ambayo inaeleza kisa cha Abu Musa al-Ash'ari alipokuja akawakuta watu wamekaa wanamsubiria Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu watoke kwa ajili ya kwenda swala. Lakini Abu Musa al-Ash'ari akamwambia Abdullah ibn Mas'ud na Abu Abdurrahman kwamba nimeona jambo msikitini la ajabu. Akalielezea alipokuta watu wakikaa wanaleta takbiri kwa jamaa, wanaleta tahlil na tahmid, mtu mmoja anawaamrisha wakiwa na vimao wanahesabia. Akamwambia famadha amartahum, umeamrisha nini ulivyokuta hivyo? Qala ma amartuhum shay'an intidhara amrik au intidhara ra'yik, sijawaamrisha chochote kwa kungojea rai yako au kungojea amri yako. Abul Abbas rahimahullah ta'ala alipotutajia hadithi hii sisi akasema, wapo baadhi ya watu wakemea wanafunzi na tulabu ilm bali duat kwamba la tatakallamu fi hadhihi almasala liannakum lastum biulama, msiongelee mambo haya, ninyi si maulama, si wanawazuoni, haya mambo ni ya kibaru ulama. Sheikh Abul Abbas rahimahullah ta'ala akasema nastadili kwa hadithi hii kwa sababu Abu Musa al-Ash'ari alipokuja aliwaambia, alimwambia Abdullah ibn Mas'ud, sijawaamrisha wala kuwakataza, naongojea amri yako, kwa sababu Abu Musa alikuwa ni mdogo kwa maana katika manzila ya ilmu na daraja kuliko Abdullah ibn Mas'ud. Kwa wanasema kwa dalili haifai kwa wanafunzi wala tulabu ilmi kuamrishana baina yao kwa wao wakakatazana maovu, halifai jambo hilo kwa sababu ya hadithi hii. Basi akatuambia Abul Abbas, fahadha alhadithu nafsuhu yaruddu alayhim, hadithi hii nafsi hii yenyewe inawaraddi wao, hadithi hii ni raddi kwa wao. Kisha akataja kipengele kinachofuatia. Abdullah ibn Mas'ud alimwambia Abu Musa al-Ash'ari, afala amartahum au afala amartahum ay yuddu sayiatihim, je, kwa nini hujawaamrisha waache kosa lao? Kwa nini hujawaamrisha wao wakose, waache makosa yao wanayofanya hao? Wamaminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim, ungewaambia kwamba mema yenu yatapotea msipoacha jambo hili. Kwa ikiwa jambo hilo likuwa halifai, kwa nini Abdullah ibn Mas'ud anamwambia ungewaamrisha au ungewakataza wao waache jambo hilo na ukawaeleza yale ambayo alienda kuambia mwenyewe? Hii ni dalili ya kwamba wanafunzi pia wanatakiwa kunasihiana, kadhalika awamu watu wa kawaida wanasihiane, watu katika familia zao pia wapeane nasaha, na watu wasiache mambo yakaharibika. Ndugu zangu Waislamu, hadithi iliyokuja anatoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisimama akamwambia masahaba, yusiku ayati ya zamanun yugharbalu nnasu fihi gharbalatan, kuna karibia kuja zama mambo yatapinduka yataharibika, watu wema watapotea, watabaki watu waovu, watu ambao hawatosawa ndo wengi, watu wema wataondoka katika jamii. Yugharbalu an-nasu fihi gharbalatan. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, watabqa hitalatun minan nas, na watabaki watu ambao ni watu wa hovyo, watabaki watu ambao si wa kweli, watabaki watu ambao wana sifa zifuatazo. Akasema waqad marijati uhuduhum wa amanatuhum, ahadi zao zimeharibika, si wenye kutekeleza ahadi, wala si wenye kuchunga amani, si wenye kuchunga amana walizokabidhiwa. Watu hao ndio watakaobakia katika jamii. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, maneno haya yanaashiria kuja kwa zama ambazo mambo yatapinduka, kama alivyosema katika hadithi nyingine, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq, mkweli ataonekana ni mwongo katika zama hizo, na mwongo ataonekana ni mkali kwa sababu ya ufundi na umahiri na ujanja na umji na sihru al-bayan, na uchawi wa kuweza kujieleza. Mwongo anaweza kuonekana ni mkweli. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alipoambia maneno haya masahaba, wakamuuliza fama baluna ya Rasulullah, au kaifa bina ya Rasulullah, tufanyeje mtume wa Allah? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akamwambia takhudhuna ma ta'rifun wa tataruna ma tunkirun, simamani katika mambo mnayojua dini yenu na mambo ambayo hamyajui, mambo mnayochukia, mambo ambayo hayafai katika dini, jiepusheni nayo, simameni katika haki. Kisha akamwambia watakabaluna ala khawasati amrikum, watakabaluna ala khawasati amrikum, na mwelekee katika mambo yenu yanayokuhusuni tu. Watadharuna amata amrikum, na mwache mambo ambayo ni ya jamii, mambo mengi achani nayo, wafuate mambo yanayokuhusu. Hebu fuata dini yako, soma dini yako, lazimiana na jamii kwa mujibu wa vile ambavyo unajua hii ndio haki, wa ila usitoke katika njia sawa. Ielekeze familia yako, inyoshe familia yako, na achana na mambo ya watu. Takbaluna ila khas au ala khasati amrikum, elekeeni katika mambo ambayo yanakuhusuni. Ndugu zangu Waislamu, tumalizie kwa kuzihusia nafsi zetu na nafsi za ndugu zetu Waislamu kiujumla, kulazimiana na sunna na kulazimiana mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa'lamu anna an-nasra ma'al muttaqin, nusra ya Allah iko pamoja na wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu al-Imam al-Qayyim rahimahullah ta'ala, nalala anillahi man nalala anillahi wa afhara dinahu kana jadiran an yahrusahu Allahu azza wa jal bi'aynihi allati la tanam wa yu'izzahu bi'izzihi allati la yulam. Man nalala anillahi, yule ambaye atalazimiana na dini ya Allah, akamhami Allah subhanahu wa ta'ala, akamhami Allah wa afhara dinahu, na akaidhihirisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kana tadhiran an yahrusahu Allah, ni haki kwa Allah amlinde mtu huyu, biainihi allati la tanam, kwa jicho lake Allah ambalo halilali, wa yu'izzahu bi'izzihi allati la yulam, na amtukuze ampe nguvu kwa nguvu yake Allah ambayo haishushwi na yeyote. Ndugu zangu Waislamu, kulazimiana na sunna na kuihami sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama anavyosema tena Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fa inna tablighu sunnatihi ila ummatihi, kufikisha sunna zake mtume kwa umma wake, afdalu min tablighi as-siham ila nuhuri al-a'da, jambo hilo ni bora kuliko kufikisha mishale katika shingo za maadui. Kwa watu walazimiana na sunna, watu walazimiana mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na watu wasirudi nyuma vizikina vyao, na watu waitazame haki. Fa inna ar-rijala tuqasu bil haqqi wal haqqu la yuqasu bir rijal, tamwani ya kwamba watu wanapimwa kwa haki na haki haipimwi kwa watu. Kwa kuwa upande ule kuna fulani, basi ndio kuna haki la, na kwa kuwa upande ule kuna watu dhaifu, basi hamna haki la. Haki haipimwi kwa watu, bali watu ndio hupimwa kwa haki. Ndugu zangu Waislamu, tulazimiane na haki, tulazimiane na mwenendo wa Allah, na tulazimiane na kitabu cha Allah, kadhalika na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tambueni ya kwamba jambo la sunna ni aziz, jambo la sunna ni jambo aziz, ni jambo kubwa, ni jambo bora, ni jambo tukufu, ni jambo zito. Min aljihad fi sabilillah kama qala ba'd alulama, akiwemo Yahya ibn Yahya alayhi rahmatullahi ta'ala, anasema Yahya ibn Yahya rahmatullahi ta'ala alayhi, asema adhabu ani sunnati afdalu min aljihad. Faqala lahu Muhammad ibn Yahya adh-Dhuhli, Muhammad ibn Yahya adh-Dhuhli akamwambia, baada ya kuwa Yahya amesema kuihami sunna ni bora kuliko kupigana jihad, akamwambia Muhammad ibn Yahya adh-Dhuhli, hadha yujahidu, huyo anapigana jihadi, wa yunfiqu malahu, na anatoa mali yake, wa yutibu nafsahu, na anaichosha nafsi yake, fa hadha afdalu minhu, je yule ni bora kuliko huyu? Qala Yahya rahimahullahu ta'ala, naam bikathir, bikathir, anamzidi kwa maradufu tena maradufu. Ndugu zangu Waislamu, tulazimiane na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na turudi katika sunna, na tuache mambo ya hawa. Ni wakati wa kubadilika sasa, si wakati wa maneno, si wakati wa maandamano, si wakati wa vurugu, ni wakati wa watu kufanya tathmini ya dini yao katika nafsi zao. Ndugu zangu Waislamu, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fi dunya hasana, Allahumma izza al-islam wa sunnah, Allahumma izza al-islam wa sunnah, Allahumma izza al-islam wa sunnah, Allahumma zill al-shirk wal mushrikin, Allahumma zill al-shirk wal mushrikin, wa zill al-bid'ah wal mubtadi'ah بعزتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم.